وعلم ان كل ما شرط فيه العالميت وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعزمة والتركيب والاسم الذي فيه الالف والنون زائدتان او لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول ووزن الفعل اذا نكر صرف. اما في القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب، واما في الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاءني طلحه وطلحه اخر، وقام عمر وعمر اخر، وضرب احمد واحمد اخر، وكل ما لا ينصرف اذا اضيف او دخله اللام فدخله القصرة نقمرت بأحمدكم وبالأحمد. وعلم وچ پوئی شبد وعلم سرا تے دیکھانا یو عرض دری عرض نا دے مصنف وی سشای بھی یو عرض دری عرض نا یا خدا عرض تکنی پہ دیکھانا آغا سوال وی پیغیبارت ما سبقہ دوں سرکے ما سبقہ دوں اشارہ بھی چاہتا سوالتا چشپا کھانا وہ یا کتنی بدے کھانا اشارہ بھی کتنی چاہتا ایک جواب دے سوال مقدرتا سرکے بھی اشارہ بھی جواب دے سوال مقدرتا پامر شہ بارت مقدر شوالی ایک دے پرا جواب تسلی اشارہ بھی یا بنا غرط کتنی دے افادہ دے فائدے جادی دے بھی سرکے بھی یوانوی فائدہ تو سیتا ہاتھ دیتا نا ہاتھوں سے تارا سبھی وہ درکا بھی چشپا کھانا دو تو بنا غرض افاداد فائدے جدی دے دو سرکے دو افاداد فائدے آداد ہو گئے کھانا چتو سے تارا کھانا دوے زبیتے وہ شاہی سرکے وہ شاہی پہ دوالا مجھے دوے زبیتے وہ شاہی اوالا زبیتا وہ دیکھانا آخداد ہو کو گورے اوالا زبیتا وہ دیکھانا ہم کو تمہید ہوں دا تمہید ازا کی بے بازا بیتا ازا دی چشوہ سرکت یہ تمہیدی خبر ہے ازا کی بے بازا بیتا ازا کی پتا والم شدائی دوی دوی دوی دوی دوی شایی خواہ حوال ازا بیتا مرکوف پا تمہید ہوں دے آداد چی دا ازباب دے مناصر صدی ازباب دے شا مناصر دا ہا بے دا سوی چی علامیت پہ دے سارا جمع کیجی یا بے ہاں نوے سارا جمع کیجی سرکے بھی کچیر نوے سارا جمع کی دو علامیت آج سے رکھ سکتا وہ سکتا لکہ چاہ میر مخش بیٹی بھی کانا بگنو لکہ چاہ عالم چکم نے بدکن معارفہ اپا ذات مہین دارا رکھو وہ سپا جام دارا رکھو بزاد نکہ علامیت نوے سارا جمع کی دو آج سکتا چیز وہ سکتا وہ کچھرے بیدا سے وہ چالا میں سوڑے سر ہاں جمع کے دو سرکے وہ دیوی بیا دا دیوی حالتی نخلی نہیں بھی تشوہ کھانا یا بھی پہ حسیت تصیر